karibu ndio siku siri zetu zitafichuliwa. Kila tendo ulotenda liwe jema au baya, siku hiyo ndugu yangu litawekwa wazi. Siku hiyo ndugu ni siku ya kutisha kwa wale wote waliko ukataa wokovu. Tena siku hiyo ni siku ya furaha kwa wale wote waliko mpokea Mwokozi. Kila jina siku hiyo litaitwa na matendo yako yote yataletwa. Utajibu nini? Itajibu nini? Mbele ya mahakama iliyo mkuu, Mungu mwenyewe akiwa ndiye hakimu. Utajibu nini? Utajibu nini? Siyo mbali ndugu zangu, dalili zote zinaonyesha mwisho wa mambo yote uko karibu. Yachunguze matendo yako, ufanye uamuzi leo, mambo ya kesho huyajui. Siyo mbali ndugu zangu, dalili zote zinaonyesha mwisho wa mambo yote uko karibu. Yachunguze matendo yako, ufanye uamuzi leo, mambo ya kesho huyajui. Onyesha Mwisho wa mambo yote uko Kriko Yachunguze matendo yako Ufanye uamuzi leo Mambo yake